لاس می پرتا کړي په دعا مختاج دی یم ربا غواړم درنا غواړم ستاره زا مختاج دی یم ربا مختاج دی یم ربا غواړم درنا غواړم ستاره زا مختاج دی یم ربا هر وخت ته سوال کړم ګونه ګاریم د رحمت نظر پما وکړه پما وکړه پما وکړه خدای ته شفقت ته شفقت نظر پما وکړه خدای ته شفقت ته شفقت نظر پما وکړه لاس می پرتا کړي په دعا مختاج دی یم ربا غواړم درنا غواړم ستاره زا مختاج دی یم ربا غواړم درنا غواړم ستاره زا مختاج دی یم ربا هر وخت ته لب ګار یا مزا ژړم خوړو زار یا مزا سوال کړم ګونه ګار یم د رحمت نظر پما وکړه پما وکړه پما وکړه خدایا ته شفقت ته شفقت نظر پما وکړه خدایا ته شفقت ته شفقت نظر پما وکړه هر خوا ته دنیا په امتحان کې چیرې گیر شوما اسرای د هر چا خو دلته هر شوما حال کې د شیطان د ګناه تر حد ډېر شوما ستا احکام تو په هر لور نه فرمان ډېر شوما ستا احکام تو په هر لور نه فرمان ډېر شوما توان میکلان توان يم دو چت نظر پما وکړه پما وکړه پما وکړه خدای ته شفقت ته شفقت نظر پما وکړه نظر پما وکړه خدای ته شفقت ته شفقت نظر پما وکړه لاس می پرتا کړي په دعا مختاج دی یم ربا غواړم درنا غواړم ستاره زا مختاج دی یم ربا غواړم درنا غواړم ستاره زا مختاج دی یم ربا هر وخت ته لب ګار یا مزا سوال کړم ګونه ګار يم د رحمت نظر پما وکړه پما وکړه پما وکړه خدای ته شفقت ته شفقت نظر پما وکړه نظر پما وکړه خدای ته شفقت ته شفقت نظر پما وکړه یم تو بګار کوم سلګې ژړا باران یم پروت په سجدا کی پزر سفر شانیم پریشان یم سمیکړه تکړه کګو وګ ډېر په ارمان یم غواړم زبا کنا داخل تئ پکړو پکې مریم شاپ ما غفر دا مغفرت نظر پما وکړه پما وکړه پما وکړه خدایا ته شفیق دې شفقت نظر پما وکړه نظر پما وکړه خدایا ته شفیق دې شفقت نظر پما وکړه لاس می پورتا کړی په دعا مختاج دې یم ربا دې یم ربا غواړم درنا غواړم ستاره زار مختاج دې یم ربا مختاج دې یم ربا غواړم درنا غواړم ستاره زار مختاج دې یم ربا هر وخت ته لب ګار سوال کړم ګونهګار يم د رحمت نظر پما وکړه پما وکړه پما وکړه خدایا ته شفیق دې شفقت نظر پما وکړه نظر پما وکړه خدایا ته شفیق دې شفقت نظر پما وکړه کړای کمن د خپل انصاف ستاد احسان سره ستاد احسان سره نور مې مو نو ور کړسډ اوره بل وړ ایمن سره ایمن سره لاس وړ د ژوندون په هر قدم زمانہ توان سره زمانہ توان سره مینا دا او یا مین دولارے دا ہر انسان سرا ہر انسان سرا مینا دا او یا مین دولارے دا ہر انسان سرا تیلو ای محب دا محبت نظر پما وکڑا پما وکڑا پما وکڑا خدایا ته شفیق دې شفقت نظر پما وکړه نظر پما وکړه خدایا ته شفیق دې شفقت نظر پما وکړه لاس می پورتا کړی په دعا مختاج دې یم ربا دې یم ربا غواړم درنا غواړم ستاره زا مختاج دې یم ربا مختاج دې یم ربا غواړم درنا غواړم ستاره زا مختاج دې یم ربا هر وخت ته لب ګار یا مزه جاشاتم خور وسار یا مزه سوال کړم ګونهګار يم د رحمت نظر پما وکړه پما وکړه پما وکړه خدایا ته شفیق دې شفقت نظر پما وکړه نظر پما وکړه خدایا ته شفیق دې شفقت نظر پما وکړه نن دې چې قهر وی ها خمرس پما آسان کړه پما آسان کړه مو دې کړو هي سس په عمل بیا خو دې ګران کړه دی گران کرا خپل خزانه دی دا کرم په ما ودان کرا وران مجبور د وړیم د جنت نظر پما وکړه پما وکړه پما وکړه خدایا ته شفقت د شفقت نظر پما وکړه وران مجبور دی ګانیم د جنت نظر پما وکړه پما وکړه پما وکړه خدایا ته شفقت د شفقت نظر پما وکړه نظر پما وکړه خدایا ته شفقت د شفقت نظر پما وکړه لاس می پورتا کړي په دعا مختاج دې يم رب خوړم درنا خوړم ستار زا مختاج دې يم رب مختاج دې يم رب خوړم درنا خوړم ستار زا مختاج دې يم رب هر وخت تلب ګار يا مزا شاډم خوړ زار يا مزا سوال کړم ګونهګار يم رحمت نظر پما وکړه پما وکړه پما وکړه خدایا ته شفقت د شفقت نظر پما وکړه نظر پما وکړه خدایا ته شفقت د شفقت نظر پما وکړه نظر پما وکړه خدایا ته شفقت د شفقت نظر پما وکړه نظر پما وکړه خدایا ته شفقت د شفقت نظر پما وکړه نظر پما وکړه خدایا ته شفقت د شفقت نظر پما